on då vårt kastet där av. Alltså vamos por dois kastet. Vad drar jag? Det var inte när jag kom på kompro då. Egy, meg a díjt korámból is egy, itt van, 80 mg-ot. Ma sem. Ecco, sto facendo la strada. Guarda, sono sotto. Guarda, sono sotto. Molto le fare. Che? Non lo so, non lo so. Fel kell csalni az ilyen, mondom. Eléggé sokkal annyit tüzelte. 2042-nál tüzelte. Arról. Benne van az egyik rá a fél. Ebben van benne. Elég lesz. Maradt 300-ban egy. Ennyi maradt. Ez a visszajáró tévedet. Számomnak a nőt. 150 jár. Thank you.